Moment per set. Per set, Jeroboam. Un cava solemne, de bombolla, fina i persistent. Ràdio Tiana presenta... Murmuri. Bona tarda, us donem la benvinguda al nostre murmuri especial de final d'any. Durant les properes dues hores us acompanyarem Marc Augí, el control tècnic, i Patrícia Palomino, qui us parla. I el que intentarem fer serà fer un repàs a les principals cançons que hem posat al nostre programa durant aquest 2006, que està a punt d'acabar. I també sentirem fragments d'algunes de les entrevistes que hem anat fent. Ja sabem que ens deixarem moltes cançons importants, però ja se sap que en aquests programes del millor de l'any no es pot deixar satisfet a tothom, així que ho farem el millor que podrem. A més, aprofitem també les circumstàncies per recordar-vos que tenim una web que podeu consultar, que és murmuri.blogia.com, i un correu electrònic murmuriradio@gmail.com. I comencem ja perquè tenim moltes cançons per endavant. Donem el tret de sortida amb un dels primers discos que es van publicar aquest 2006. Eren els Strokes, que els primers dies de gener van publicar l'àlbum First Impressions of Earth, i ho van fer quan tots els seus fans ja s'estaven desesperant a l'espera de noves cançons després del seu Room on Fire. Al llarg d'aquests mesos s'han pogut veure satisfaccions i decepcions al voltant d'aquest disc, però sens dubte un dels moments àlgids de les noves cançons del grup liderat per Casablanques és aquest Heart in a Cage. Continuem amb la línia que hem iniciat perquè aquest també ha estat l'any en què el guitarrista dels Strokes, el neoyorquí Albert Hammond Jr., publicava el seu disc en solitari sota el títol Yours to Keep. Aquest és el treball del fill del famós cantautor Albert Hammond i és que els diners que proporciona el món de la música van portar el seu fill a passar l'adolescència en una elitista institució d'ensenyament privada a Suïssa. Allà va ser on va coincidir amb Julián Casablancas, perdó, i bé, la resta doncs, de la història dels Strokes ja la sabem tots. Aquest àlbum en solitari de Hammond no vol dir en cap cas que s'hagi allunyat dels Strokes. Quedem-nos amb el tema In Transit. I sembla que la febre del rock ballable aquest any ha continuat sense trobar antídot després de poc més de 2 anys d'expansió per tot el planeta independent. Standards són en aquests moments la banda espanyola que més horitzons ha obert més enllà del nostre panorama. Han publicat el seu disc a França i a l'estiu van actuar a la Gran Bretanya. A més, Sons and Daughters i Moway han estat els encarregats de fer remixos de temes seus. I per acabar de rodonir-ho, en el seu debut han aconseguit que el tema On the Floor sigui inclòs a la banda sonora d'un film nord-americà. El cert és que Standards s'han fet fort els últims mesos i nosaltres vam voler saber més detalls d'aquesta banda de Getxo parlant amb el seu cantant, Déu, i ens quedem sentint què ens deia sobre el single de presentació On the Floor. Bueno, es una canción que vemos mucho, ¿no? Es la, bueno, es la, digamos que el tema que nos dio a conocer a la gente fuera de nuestro local de ensayo. Sí. Y, bueno, ya te digo, le debemos mucho. Y viene en primer lugar en el disco y en la maqueta, pero en el disco viene porque representa un poco nuestro pasado, ¿no? Nuestro, y además era como el hit y tal, pues dijimos, bueno, lo ponemos al principio, primero, y luego, pues oye, a seguir escuchando, ¿no? Lo nuevo de estándar. Así arranca bien, ¿no? Lo que fuera. Hombre, así nos asegurábamos también un buen arranque, ¿no? Y volvíamos un poco a los discos clásicos, ¿no? Porque ahora todos los temas, los singles, son como el 4, el 3, el 7. Sí, es verdad, sí. ¿No? Nosotros hemos vuelto un poco al formato ese de vinilo de primer tema, cara A. Uh-huh. Sobre todo porque la gente ya no tiene tiempo para escuchar, ¿no? Los discos ya, los discos son como muy inmediatos y hay que dárselo rápido a la gente, o sea, tiene que ver rápido que el disco te puede molar o lo que sea, uh-huh. Porque si no, hay discos que por lo que sea he escuchado dos veces, pero un poco así de refilón y no has llegado hasta el final. Últimamente hay muy poca paciencia, ¿eh? Con esto de los discos. Sí, ¿no? Y el tema de internet y tal, pues... Claro. Esto como demasiado inmediato, ¿no? La gente no espera o no, no sé qué sería de un disco como el Uma Guma hoy en día, ¿no? O algo así. College, when the shops were all I continuem amb les germanes Rogers, que han tornat aquest 2006 de la mà de Too Pure per fer-nos moure caps, espatlles i caderes. Des de l'11 de setembre ja està al carrer d'Invisible Deck, el seu segon disc. The Rogers Sisters van començar sent Jennifer i Laura Rogers el dia abans de la seva primera actuació. La motivació? Doncs tocar la festa d'aniversari d'uns amics seus en uns locals més cools de Greenpoint a Brooklyn. Així van començar, però ja han evolucionat bastant des de llavors i una cosa que encara els queda ben clara és que no saben plorar. Un dels mites de l'indie, Morrissey, tornava al març del 2006 amb un nou disc titulat Ringleader of the Tormentors, que es podia traduir com algo així com el cap de colla dels turments. Amb aquest treball, el Moser ha arribat al número 1 de la llista de vendes britànica, de manera que podem dir que amb aquest disc ha consolidat el paper mediàtic i comercial del llegendari cantant de Manchester. No és la primera vegada que el Moser aconsegueix aquesta fita i aquesta repercussió mediàtica, i això no significa en cap cas que Morrissey s'hagi venut a la indústria discogràfica. I és que el Moser continua sent un dels reis amb més personalitat. I és per això que el destaquem amb aquesta You Have Killed Me. Nothing entered me. Continuem ara amb un grup que precisament molta gent ha comparat amb els idolatrats Smiths. Una comparació que ve concretament pel timbre de veu de la vocalista del grup Katie Sketch, que recorda molt a la de Morrissey. Estem parlant de les canadenques The Organ, que aquest any han publicat el seu disc Grab That Gun, una banda de les qüestions més estrictament musicals. Podríem destacar que és un grup només de noies i que exploten la seva imatge d'una manera evident, però sense que sigui en absolut un eclipsi al seu valor musical. I a més juguen amb l'ambigüitat sexual, però sense caure en el morbo fàcil. Un dels temes més bons d'aquest primer disc de The Organ és el titulat Brother. Thank you. Saps com sona un murmuri? Vine i escolta'l. Si abans parlàvem dels estàndards, un altre dels nous grups revelació espanyols d'aquest 2006 ha estat Cat People, un grup molt a la línia dels Interpol o Editors amb aquesta èpica fosca revival dels New Wave. Durant tot aquest any han estat de gira pel territori espanyol presentant el seu Reel Number One i és per això que nosaltres vam aprofitar per parlar amb el seu cantant Adrián, que ens va presentar el primer single Radio. Nos quedaremos con vuestra canción Radio, así que ¿qué me puedes decir de ella? Pues nada, que supongo que es el single más obvio. Sí. El disco. Y bueno, no sé, yo creo que es de las canciones que a la gente más le gusta, no sé. Mi tema favorito en concreto es Mexican Life, que lo sepáis, pero aquí cada uno... También está muy bien, es más divertido Mexican Life. Es más, ¿eh? es más lo que a mí me gusta, pero bueno, cada uno del grupo tiene también su tema, ¿no? Pero Radio sí es un tema que bueno, que sí, la verdad es que ha cambiado mucho porque la demo que le dimos a Mundo Sonoro ya hace un año, pues la verdad es que era una cosa bastante lamentable y no sé, creo que hemos conseguido un tema, pues bueno, que es bastante bonito y no sé, nos gusta bastante. Tonight, I sell my life, I need to start it. Sufjan Stevens ha continuat aquest any el seu viatge de llarga distància, que va començar amb el disc Illinois. El passat juliol va publicar The Avalanche, un àlbum en què s'inclouen 21 temes recopilats a les gravacions d'Illinois. A part, també hi trobem temes inèdits i tres versions alternatives de la magnífica Chicago. El nord-americà, a més, ha publicat el disc especialment per Nadal i per culminar el seu caràcter nadalenc, que va venir a Barcelona, doncs hem de dir que va pujar a l'escenari amb Ales d'Angelet. De totes les fantàstiques cançons de Sufjan, nosaltres ens quedem amb The Avalanche. I call you once, my friends, but I trust when you labor and put my head to rest. But I was on the hatch, I was on the avalanche, and I had found my match, I was on the floor. Virginia to Illinois, my home. He said, I knew you had it in you, the mind to make his own. But I was on the hatch, riding on the avalanche. I tried to take it back, I was on the floor. Come on, continuem ara amb el grup barceloní Lake Moon, que aquest 2006 ha publicat el seu primer EP a l'espera del disc. En ells ens presenten un pop suggerent i atractiu, i les tres cançons que composen aquest EP ens mostren les possibilitats de creixement d'una de les bandes del panorama indie de casa nostra. Nosaltres vam poder parlar amb la Laura, la seva cantant, que ens deia això sobre la cançó My Own Weakness. Ara ens quedarem amb la cançó My Own Weakness, que m'agradaria que em digués alguna cosa. Bueno, jo sempre escric cançons tristes. Sempre. No sí. sé per què. No puc escoltar coses alegres. Tampoc sóc una persona trista, amb tendència a la depressió ni res, vull dir... Però m'inspiren molt més les coses fosques, les coses, doncs, melancòliques. I, a més, jo sóc melancòlica molt. I, bueno, és el que m'inspira. My Own Weakness la vaig escriure quan vaig llegir... Em vaig tornar a llegir... La insostenible lleugeresa del ser, sí. I bueno, i vaig acabar el llibre i em vaig inspirar en el llibre i sempre faig paral·lelismes amb llibres, pel·lícules, imatges, coses, i va sortir això. I remember those words from then on. My room filled up. means to me now, and I want it to disappear. I have to confess it. I have to confess. Si parlem de directes i de concerts, hem de destacar el del texà Mika Pejinson, que va tornar a Barcelona amb el seu folk personal per presentar el seu segon treball titulat Mika Pejinson and the Opera Circuit. La veritat és que va tornar a sorprendre amb la seva aparent senzillesa i la màgia de les seves melodies. Nosaltres ens quedem amb Jacquard. Jacquard all day long as I sit and I sing the same old songs and it's hard to think you'd care when it's hard to find you almost anywhere. And well, I know Cristina Rosenvinge va fugir d'Espanya cap a Nova York ja fa uns anys per buscar la comprensió. Es va dedicar a tocar per bars i així va acabar de definir el seu estil pop delicat. Aquest any ha publicat el disc Continental per 262, que és el nom del vol que connecta Newark a Nova York amb Barajas, Madrid. Un trajecte que li va servir com a cordó umbilical quan va marxar a fer les Amèriques. Ara ja ha tornat i ha escollit aquest nom per completar la trilogia iniciada amb Frozen Pool i Foreign Line. Evidentment va venir a Barcelona a presentar el seu últim treball y nosotras vamos a hablar con ella. Te pregunto, ¿cuál es tu canción preferida del disco? Pues me resulta dificilísimo. ¿Que es como escoger entre tus hijos? Sí, porque cada una te gusta por un motivo distinto, ¿no? Pero una canción que para mí fue una sorpresa grabar, y porque sobre el piano no era tan buena como luego resultó en la grabación, es Toc Toc. De ti no sale nada sin cobrar. Más que un rumor, pides perdón y repites que no es perversidad. Y hablas de noches sin fin, de impunidad. Isabel, pequeño hijo, otra vez siento la tentación. Un dels concerts destacats i més esperats d'aquesta tardor ha estat el del quintet de Texas Midlake. Van venir a Barcelona a presentar el seu àlbum The Trials of the Van Occupied, joves, romàntics i uns apassionats de la música Midlake, combinant a la perfecció l'electrònica més excèntrica amb els sons més orgànics, terrenals i tradicionals. Han aconseguit crear el seu propi univers, un estrany i bonic lloc ple de misteri i de màgia. I una mostra és aquest Roscoe. Si continuem parlant de bons discos i de bons concerts d'aquest 2006, hem de parlar del nord-americà fincat a Espanya, Josh Raus. Ja fa temps que el nord-americà està vivint al TEA, a València, amb la seva actual parella, la també cantant Paz Soleil. Tot bastant romàntic si pensem que el seu anterior disc, Nashville, era una despedida de la seva ciutat natal i aquest subtítulo és un relat d'allò que el rodeja actualment, que en aquest cas és la ciutat del TEA, a València, una ciutat a la que li ha dedicat aquest tema Quiet Town. Somewhere there is a party going down, interesting people, conversation to be found. I've lived in cities where there is no solitude, made some friends there that I hope I'll never lose. But for now, I want to stay in this quiet town. The neighbors on my block, they've got stories to tell. This is the grocery but once was a hotel. And Mr. Driscoll, he just stands there with his smile, inviting everyone he sees to come inside. This is the life I want to live in a quiet town. Sometimes I miss the show. In this quiet town, in this quiet town.